حسنین کے صدقے میں آقا آقا یہ ٹوٹی آس بندھا دینا یہ ٹوٹی آس بندھا دینا سانس نہیں ملتا منگتے ہیں تمہاری چوکھٹ کے ہمیں گنبد خضرا دکھا دینا ہمیں گنبد خضرا دکھا دینا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محتاج ہیں تیرے کرم کے ہم اس دل کی پیاس بجھا دینا اس دل کی پیاس بجھا دینا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفینہ نور خدا تمہیں واسطہ خون کربل کا یہ بیڑا پار لگا دینا اللہ علیہ وسلم صلی اللہ یادوں میں تمہاری شام و سحر، ہم محو تصور رہتے ہیں، دیدار کا طالب ہے عشرت، اب نوری جلوے دکھا دینا، اب نوری جلوے دکھا دینا، صلی اللہ